Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De rijkste 1% van Nederland betaalt structureel het minst belasting. Dat blijkt uit onderzoek van het CPB. Die keek naar de belastingcijfers van 2011 tot 2019. De rijkste betaalde vaak minder dan mensen in loondienst. Het inkomen steeg voor bijna iedereen 4 tot 8%. En bij de rijkste was dat 70%. Er zijn wel meer regels om directe winstbelastingen te heffen, maar dat kan volgens experts wel gevolgen hebben voor het vestigingsklimaat van bedrijven in Nederland. In Polen zijn 3 mensen opgepakt voor spionage voor Rusland. De Poolse premier Tusk zei gisteren op een persconferentie dat er aanwijzingen zijn dat de Russische geheime dienst verantwoordelijk is voor de brand in een groot winkelcentrum eerder deze maand in Warschau. De Poolse politie pakte al 9 mensen op die zouden werken voor de Russen. Polen zou een belangrijk doelwit zijn van de Russische geheime diensten, omdat het land een grote rol speelt in de bevoorrading van Oekraïne. In het oosten van België zijn in korte tijd 2 putdeksels van een viaduct gegooid. Anderhalve week geleden kwam bij Luik een Roemeense vrachtwagenchauffeur om het leven. Vandaag werd duidelijk dat eerder deze maand ook al een putdeksel van een brug werd gegooid op dezelfde snelweg. Daar kwam een Roemeense vrachtwagenchauffeur met de schrik vrij. Voor beide incidenten zijn jongeren tot 18 jaar opgepakt. De vele regen heeft op verschillende plekken overlast veroorzaakt. In meerdere plaatsen kwamen kelders en garages onder te staan. In Leiden is de weg onder een spoorviaduct blank komen te staan en in Utrecht vielen bomen om en waaiden dakpannen weg. Door het slechte weer stond er gisteren aan het eind van de middag ruim 1100 kilometer file. Daarmee was het de drukste avondspits van het jaar. Het weer, vooral in het midden en noorden, valt nog aardig wat regen. Tot komende ochtend kan er tot 50 mm vallen. De dag begint bewolkt met nog een enkele bui. Vanaf de middag iets meer zon bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Op mijn 16e dacht ik dat ik de wereld kon veranderen en had ik idealen. Op mijn 18e kwam ik erachter dat ik fout zat en viel ik van mijn geloof. Op mijn 20e realiseerde ik me dat ik anderen niet kon veranderen, alleen mezelf. En nu, op mijn 25e, denk ik dat de wereld mij heeft veranderd. Liever een lelijke waarheid dan een zachte leugen. Iedereen mag nodeloos kwetsen. Niemand heeft het recht niet beledigd te worden. Ik denk dat de wereld er beter op wordt als religie niet te veel ruimte krijgt in het openbaar. Als de boodschap niet welkom is, schakelen we de boodschapper uit. Waar de inkt van de pen niet vloeit, vloeit het bloed van het zwaard. Om te kunnen genieten moet je weten dat je opgevangen wordt als je valt. En elke keer als je naar beneden kijkt, dat vangnet zien. Ik zie het niet. Niet meer. Dit is de hartslag van Lale Gül, schrijver, columnist of, zoals Johan Derksen haar noemt, dat bedreigde moslimmeisje met dat ene boek. En dat ene boek, wat ze zelf dat verdomde boek noemt, was Ik wil leven, dat 3 jaar geleden verscheen. Waarin ze beschreef waarom ze afstand nam van de islam. De woede en de pijn spatten van de bladzijde af. Dat boek werd een bestseller, ging de wereld over en veranderde letterlijk haar hele leven. Ze werd gezien als verrader en als held, omdat ze zich durfde uit te spreken. Er volgden bedreigingen en een breuk met haar ouders, met haar familie. En ze beschrijft het in haar tweede boek Ik ben vrij. Maar de titel had ook Ik wil vrij zijn kunnen zijn. Want zo schrijft ze zelf, vrijheid is geen eindstation. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Lale, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Vrijheid is geen eindstation. Heb je erover gedacht om het boek zo te noemen Ik wil vrij zijn? Ja, heb ik wel over nagedacht, omdat de titel niet per se de lading dekt. Want het hele boek lang, als je leest, denk je, nou, je bent helemaal niet vrij. Nee. Dus hoezo die titel? Het is meer een voornemen, zo moet je het lezen. Ja, een soort belofte aan jezelf? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik dat vooral wil vrij zijn. En Ik wil vrij zijn had zeker ook een titel geweest kunnen zijn. En hoe omschrijf je vrijheid? Wat is vrijheid voor jou? Ja, dat is in elke context en voor elke persoon iets anders. Soms is het jezelf vrijmaken van een gewelddadige relatie of huwelijk. Soms is het van je familie, zoals in mijn geval. Soms is het van een religieuze gemeenschap. Soms is het uit de kast komen als homoseksueel in een heteronormatieve samenleving. Mm. Het is bij iedereen totaal anders wat hun vrijheidsstrijd is. Mm. En wat is jouw vrijheidsstrijd op dit moment? Hoe zou je die omschrijven? Ik denk bij mijn eerste boek was het heel erg het juk van mijn familie en mijn religieuze achtergrond heel erg van me afgooien. En eigenlijk gewoon willen leven zoals een normale Nederlandse vrouw. Mm-hmm. Vrijheden die voor mij niet vanzelfsprekend waren bijvoorbeeld om geen hoofddoek te dragen, om naar het strand te gaan in de zomer, om een fringe te kunnen hebben, niet op het huwelijk wachten, seks buiten het huwelijk, eten wat ik wil, drinken wat ik wil, niet halal vlees, alcohol, een partner kunnen hebben die Nederlands is en dus geen moslim, niet naar de Koranschool hoeven. Nou, ik kan zo wel doorgaan. En bij mijn tweede boek was mijn vrijheidsstrijd heel erg omgaan met doodsbedreigingen, haatmail, mensen die een etiket op mij plakken en dan vervolgens besluiten van nou, jij bent een hatelijk of haatdragend persoon, want jij bent eigenlijk een moslimhater of islamofoob. En die dan bij lezingen, op straat, in het openbaar vervoer, in een restaurant, die mij dan op die manier aanstaren alsof ze iets vies zien of iets mompelen als ze langs mij heen lopen of spugen of iets naar me gooien of duwen of weet ik veel wat. Dus ja, eigenlijk mijn vrijheidsstrijd is gewoon veilig kunnen zijn en normaal over straat kunnen zonder dat ik al die haat en al die bakken bagger dat mij verlamt, waardoor ik stop met schrijven of stop met spreken of publieke optredens doen. Dat was meer mijn strijd, ja. En het feit dat je nu hier zit en dit interview doet, wil dat zeggen dat het dus goed gaat met die vrijheidsstrijd? Ja, ik kan nu wel zeggen van wel. Ja, ik ben de afgelopen 3 jaar heel depressief ook geweest. Ik heb 2 rechtszaken gehad met mensen die een gevangenisstraf hebben gekregen voor 1 jaar, omdat ze mij heel erg met de dood hebben bedreigd en hele gevaarlijke types waren. Eentje heeft in een boekwinkel mijn boek met een mes in stukken gescheurd en vervolgens met datzelfde mes de medewerker bedreigd dat ze mijn boek niet mogen verkopen in de ACO in Hilversum. Toevallig de stad waar we nu zijn. En andere, ja, nou ja, ik heb nog een rechtszaak gehad. En je kan je voorstellen dat als je dat op je 23ste meemaakt, want ik was 23 toen ik niets vermoedend een debuut ging schrijven over een persoonlijk verhaal, hoe ik de religie, hoe ik mijn familie heb ervaren, dan denk je van ja, hoe kan dat nou beledigend zijn? Maar ja, dat ervaren mensen als super, super kwetsend en dat maakt ze woedend dat ik dat allemaal opschrijf en zeg. Ik ben even de vraag vergeten, sorry. In hoeverre je dan nu die veiligheid en die vrijheid voelt? Ja, ik ben nu heel erg in contact met mensen die mij kunnen helpen, zoals Dilan Yeşilgöz, minister van Justitie en Veiligheid, maar ook met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heb ik heel veel contact gehad de afgelopen jaren. Die hebben me altijd bijgestaan. Politie, Amsterdam. Ja, eigenlijk iedereen die gaat over veiligheid, die hebben me wel bijgestaan. En dat heeft mij in ieder geval het gevoel gegeven dat ik er niet alleen voor sta. Dat beschrijf je ook in je boek, dat je boek verschijnt en eigenlijk daarna verandert je hele wereld. Mm-hmm. Je bent ook onveilig. Mm-hmm. Je wordt ook letterlijk gewoon in elkaar geslagen thuis. En je belt dus de burgemeester 's nachts op. Ja. Femke Halsema. Ja. Ik had nog maar een paar procent batterij op mijn telefoon en het was 's nachts. En ik was het huis uitgevlucht eigenlijk. Omdat iedereen zo blind van woede was vanwege dat boek en mijn tv-optreden, dat ze dachten van ja, we moeten jou helemaal in elkaar slaan, want dan durf je toch niks meer. En dan kan je ook niet meer naar interviews gaan. En mijn moeder zei ook, je gaat nu je uitgeverij bellen en zeggen dat hij alle boeken in de winkels laat ophalen en de verkoop ervan stopt. Dus dat soort bizarre eisen hadden ze. Dus ik moest wel uit huis vluchten, want ik was daar gewoon niet meer veilig. En dat deed ik met een telefoon met een batterijpercentage van 3%, geloof ik. En ik had geen oplader bij me. En het was 3 uur 's nachts of zo. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon iemand bellen waarvan ik weet, die kan iets voor mij doen. Daarvan weet ik het zeker. En die neemt ook op. En op de een of andere manier was dat Femke Halsema. Want die had mij een paar dagen daarvoor geappt met, je weet maar nooit, ik heb ook Ayaan Hirsi Ali meegemaakt. Het kan uit de hand lopen, dus hier heb je mijn nummer voor het geval dat. Maar zij had natuurlijk ook nooit gedacht dat ik haar 3 uur 's nachts ging bellen. En gelukkig neemt ze op. Ja. Nou, eerst niet. Dus toen was mijn moed al in mijn schoenen gezakt. En was ik al hopeloos voor me uit aan het staren. Maar ze belde echt 2 minuten later of zo, belde ze terug. Want als je het nu terugkijkend zou moeten verwoorden van, wat was nou de kern van waarom je familie zo boos op je was nadat het boek verscheen? Wat heeft het hardste geraakt? Nou ja, enerzijds natuurlijk dat ik van mijn geloof afval en dat, ja, hun opvoeding of hun regels en hun normen en waarden niet respecteer en van mijn geloof ben afgevallen. Maar het allergrootste probleem was natuurlijk dat ik dat publiekelijk bekend maakte. Dat ik daar een boek over geschreven had. En ook nog eens trots op tv verkondig dat ik in hun ogen mijn familie te schande zet. Je had bij dat eerste boek ook niet eens aan je ouders verteld van, ik ben een boek aan het schrijven. Dus dat boek verscheen. Je zit bij je op één en je gaat daar vertellen over het boek. Je komt thuis. Nou, de hel breekt los. Ja. En je vlucht. Femke Halsma helpt jou. En je komt in een soort van safe house terecht voor schrijvers. Dit tweede boek gaat over en dan. Wanneer wist je dat je dit tweede boek ging schrijven? Ik wist dat nog maar kort geleden. Ik had altijd wel dingen genoteerd voor als ik ooit, dat moest je ook als schrijver doen, want anders vergeet je het. In ieder geval de details. Dus ik had wel dingen die heel veel indruk op mij hadden gemaakt. Zoals die dag na op één. En zoals dood van mijn oma. En zoals alles wat mijn zusje tegen mij heeft gezegd na dat boek. Namelijk dat ze super boos op mij is. Want zij was 10 toen dat boek uitkwam. Dat heb ik allemaal genoteerd, omdat ik dacht, dit doet heel veel met me. En sowieso is schrijven een vorm van therapie voor mij. Ik moet het van me afschrijven. Ik heb ook altijd dagboeken gehad. Dus ik heb gewoon een dagboek bijgehouden. Maar ik wist niet wanneer ik dat ging publiceren. Ik zei ook tegen mijn uitgeverij, ik wil absoluut nooit meer over mijn familie schrijven. Want ik wil ze niet natrappen. Ik wil het niet nog een keer, dat circus. Ik wil niet nog een keer in interviews en op tv over ze praten. Want ze zijn al zo woedend. En mijn zusje leidt eronder. En mijn broertje vind niet leuk. En mijn uitgeverij snapte dat volledig. Alleen die zei wel van, ja, maar waar ga je dan over schrijven? Dus ik kwam een tijdje met, ja, ik ga een kinderboek schrijven. En daarna zei ik, nou, misschien maak ik wel een kookboek. En daarna zei ik, nou, ik ga mijn columns uit het Parool bundelen. Dus ik heb allemaal ideeën gehad. Maar toen ik daarmee bezig was, kreeg ik ondertussen nog steeds berichten van lezers. En die zeiden allemaal, ja, maar Lale, wanneer komt deel 2? Want ik kan niet wachten, want dit is gewoon mijn leven wat jij beschrijft. En ik herken me zo erg in de hoofdpersoon. En mijn boek was echt een gigantisch succes. Het is een van de meest verkochte boeken in de Nederlandse literatuur geweest. Vertalingen, verfilming, noem maar op. In de New York Times gestaan. Een bericht van Sarah Jessica Parker gehad op Instagram. Omdat ik in de New York Times heb gestaan met, ik wil de Engelse vertaling van jouw boek wel lezen. En ik wist gewoon van, ik kan wel een ander boek schrijven, maar daar zit niemand op te wachten. Op de eerste pagina in je eerste boek staat de zin, vrijheid heeft een hoge prijs, maar is het wel waard? En eigenlijk dit tweede boek, daarin lezen we wat de prijs is die je hebt moeten betalen voor die vrijheid. Was het waard? Die vraag vind ik altijd heel moeilijk, omdat het maar net afhangt van de periode waarin ik in mijn leven zit. Toen ik in de rechtszaal stond en oog in oog stond met mijn bedreiger, die het heel duidelijk nergens spijt van had en vol zat met haat tegenover mij. Toen dacht ik, ja, wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik was tot kort geleden gewoon een student Nederlands aan de VU. Ik kon gewoon over straat zonder zonnebril, zonder hoed. Ik kon gewoon met het OV reizen in plaats van alleen maar met de taxi. Dus toen dacht ik van, ja, eigenlijk heb ik mezelf in een soort gouden kooi gezet. Want ik ben dan wel gevierd schrijver. En mensen zitten te wachten op mijn mening. En ik mag op tv en weet ik veel wat. Maar op straat heb ik nauwelijks vrijheid. Dus ben ik wel vrij. Dat gevoel had ik heel erg. Dat je van de ene onvrijheid in een andere onvrijheid was gestapt. Ja, dus ik was vrijer dan ooit aan de ene kant. Want ik had mijn familie niet meer. Ik geloofde niet meer. Dus er was niemand die mij onderdrukte. Er was niemand die zei, je mag dit niet of je mag dat niet. Dus voor het eerst in mijn leven was ik vrijer dan ooit. En kon ik feesten. En ik kon 's avonds buiten zijn. En ik kon gay vrienden hebben. En ik kon mannelijke vrienden hebben. En ik kon gewoon omgaan met wie ik wil. En zeggen wat ik wil. En schrijven wat ik wil. En eten wat ik wil. En op vakantie gaan. Een vriendje hebben, samenwonen. Ik heb het allemaal gedaan. En het was aan de ene kant vrijer dan ik ooit geweest ben na 23 jaar een soort Anne Frank leven. En aan de andere kant op straat niet meer onbevangen in het leven kunnen staan. Altijd, heb ik mijn zonnebril? Oh, heb ik mijn pet? Oh, hij staart net iets te lang naar me. Zou die me herkennen? Dus ja, het is moeilijk om dan te zeggen naar welke kant de balans uitslaat. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, ik moet niet te negatief zijn. Ik bedoel, uiteindelijk Ben je nu gelukkiger? Ja, sowieso. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, kijk, mijn boek heeft heel veel teweeggebracht. Het heeft levens veranderd. De mails die ik krijg, dat is echt gestoord. Als ik wist dat ik met een boek zoveel teweeg zou kunnen brengen, ik weet niet of ik dan dat eerste boek zou schrijven. Ik ben achteraf heel blij dat ik dat allemaal niet wist en er geen benul van had. Maar het heeft me ook heel veel gebracht. Het heeft anderen heel veel gebracht. Het feit dat ik columns mag schrijven elke zaterdag in het Parool al 3 jaar... is ook door mijn boek. Het feit dat ik dat mensen op mijn mening zitten te wachten en mij uitnodigen, jij ook hier, of voor lezingen vragen op scholen, dat is allemaal vanwege dat boek. Dus ik mag dat boek niet, dat klinkt een beetje ondankbaar, van ja, had ik het maar niet geschreven. Dat ga ik absoluut niet zeggen. Het heeft zijn prijs gehad en het heeft zijn beloningen gehad. Ja. En de prijs die je ervoor hebt betaald is dat je dus niet meer volledig anoniem over straat kan. Dat je met bedreigingen te maken hebt gehad en misschien nog wel steeds. En dat je eigenlijk je familie bent kwijtgeraakt. Ja. Dat is een hoge prijs om te betalen. Dat is een zeer hoge prijs. Ik krijg ook heel vaak te horen, ik vind het zo knap wat jij doet. Ik vind alleen al, dus dan zijn het mensen vaak die helemaal geen boek willen schrijven, maar gewoon met hun familie moeten breken, omdat ze bijvoorbeeld gay zijn of omdat ze een partner willen die niet geaccepteerd wordt. Dat komt heel vaak voor. En dan zeggen ze, jij bent en je familie verloren en je hebt al die bakken bagger over je heen. Elke keer, na elke column, na elk boek, heb je je mailbox weer vol met mensen die jou voor kankerhoer uitschelden en weet ik veel wat. Mensen die je bedreigen met je woonadres. Je hebt rechtszaken gehad. Je doet aangifte voor de 200ste keer. En je gaat maar door. Ik snap niet waar jij die kracht vandaan haalt, want ik heb al moeite met mijn moeder überhaupt confronteren met dat ik iets anders ga doen. En het risico nemen, zeg maar, dat ze dan zeggen, bekijk het maar, je bent ons kind niet meer. Dat vinden zij al zo zwaar. En waar haal je die kracht vandaan dan? Ja, goede vraag. Ik denk dat vrijheid mij gewoon heel veel waard is. En bij andere mensen denken ze toch van, nou, als ik mijn familie verlies, dan ga ik toch maar inleveren. Ik kan het echt niet verliezen, dus laat ik mezelf maar wegcijferen of opofferen. Ik vind het knap dat mensen dat kunnen doen, maar ik zou dat absoluut niet kunnen. Bij mij staat vrijheid echt op nummer 1. En als ik moet kiezen tussen dit leven of een leven met familie, maar dan wel al die onvrijheden, ik zou nooit meer terug kunnen. Dus dan denk ik, ja, dan heeft het maar een hoge prijs en dan moet ik mijn familie maar missen en dan ben ik maar een outcast en dan word ik maar door ze gehaat en uitgescholden. Ja, dan is dat maar zo. Ik heb tenminste wel die vrijheid. Wij ontmoetten elkaar een jaar geleden. Dat was bij een boekenoptreden waarbij we alle twee over ons boek gingen vertellen. Je hebt je wel aan je beloftes gehouden. Want ik vroeg toen aan je van, mag ik je interviewen? En zei, ja, dat is goed. En je gaf een andere belofte. Ik weet niet of je dat nog weet. Nee, weet ik niet meer. Dat was ook voor de zaal. Van het tweede boek wat ik ga schrijven, dat is meer mijn eigen stem. Ja. En dat is ook echt zo, vind ik. Ja, ik heb heel veel complimenten gekregen van mensen die het al uitgelezen hebben. En ze zeggen, het is een compleet ander boek. Ja. Je doet niet meer geforceerd moeilijke woorden gebruiken. Het is echt de Lale die ik persoonlijk ook ken, zegt mijn omgeving. Het is kwetsbaar, het is emotioneel. Het is niet alleen maar woedend, woedend, woedend, zoals in het eerste boek. In mijn eerste boek zeg ik gewoon, ja, mijn ouders zijn monsters. Ik word onderdrukt, de islam is verschrikkelijk. En geen nuance eigenlijk. En in mijn tweede boek zeg ik juist van, nou, mijn ouders hadden eigenlijk ook hele leuke kanten. En ik mis dat eigenlijk wel. En ik zit bij de psycholoog en ik zeg van, nou, ik heb eigenlijk heel veel moeite met die familiebreuk. En ik mis mijn overleden oma. Die is overleden aan kanker, waarmee ik 5 jaar heb samengewoond vanaf mijn 16e. Omdat ik thuis dus altijd ruzie had met mijn eigen ouders. Dus die boosheid is iets minder in dat tweede boek? Ja, het is vooral verdrietig. Ja, het is omgezet in verdriet. Is dat het? Ja, maar ik denk dat dat vaak gebeurt in het leven. Dat is je tijd. Stapt ergens uit met alle boosheid. Die boosheid heb je ook nodig, want dat is jouw brandstof. Je moet ook eigenlijk jezelf wijsmaken dat je mensen haat, of dat geloof zo verschrikkelijk is, om jezelf. Want anders heb je te veel te maken met schuldgevoel en twijfels en weet ik veel, en doe ik het wel goed en zo. Dus je moet jezelf ergens wijsmaken van, nee, zij verdienen mij niet en ik vind het allemaal vreselijk, dus ik ga gewoon weg. En dat is ook lekker in die boosheid. Want dan hoef je niet zo vaak eraan terug te denken. En dan kan je alles in de fik steken en weggaan. En dat was ook lekker. Maar toen kwam het moment dat er tijd overheen gaat. En tijd, ja, dat hield een hoop. En dan krijg je ook meer rust, zeg maar. En je kan niet oneindig teren op die woede, want die woede valt een keer weg. Want je hebt niet meer die moeder of die vader of die onderdrukkende familie. Je hebt niet meer dat geloof om je heen. En het kost ook heel veel energie, lijkt me, toch? Ja, het is ook heel veel energie om continu boos te zijn, ja. Woedend en wraakzuchtig te blijven. Dus op een gegeven moment gaat dat vanzelf over natuurlijk. Want je krijgt een leuke vriendenkring en je krijgt een leuk schrijversleventje. En je gaat lezingen doen inderdaad. En je hebt helemaal niks meer te maken met die islam of met je familie. Want je spreekt ze niet meer. Dus die woede maakt vanzelf plaats, want het was inmiddels 3 jaar later, voor andere gevoelens. Zoals, heb ik dat eigenlijk wel zo goed aangepakt? Moest ik wel een boek schrijven terwijl ik wist dat mijn zusje pas 10 jaar oud was? Terwijl ik wist dat zij op een islamitische basisschool zit, op een islamitische weekendschool zit. Daar heeft zij heel veel onder moeten lijden door mij. Zij is populariteit verloren, zij is gepest vanwege mij. Zij heeft mij huilend opgebeld na dat boek. Heb ik wel eigenlijk het recht om zoveel over mijn ouders te praten en te schrijven, en dat heel Nederland vervolgens een mening over ze heeft, en ook hun omgeving, die natuurlijk nu allemaal weten dat die boeken over hun gaan, heb ik eigenlijk wel dat recht als schrijver? En ik wist dat gewoon niet. Ik wist dat antwoord niet. En ik werd er meer verdrietig en depressief van dan dat ik er woedend van werd, zeg maar. Dus ik had ineens te maken met hele nieuwe gevoelens, hele ingewikkelde emoties. En ik wist niet wat ik ermee moest. Ik dacht, moet ik sorry zeggen? Moet ik nog een boek schrijven of niet? Ik kwam er niet uit, dus ik ging maar in therapie. En heeft dat geholpen? Therapie helpt altijd wel iets. Want je hebt gewoon 1 keer in de week of 2 keer in de week een praatuur met iemand die in ieder geval verstand heeft van die zaken en ervoor gestudeerd heeft. Dus die kan jouw complexe emoties waarvan je niet weet, wat moet ik er eigenlijk mee? Die kan dat overzichtelijk maken en die kan jou suggesties geven. En die kan zeggen van, het is goed, je mag dat voelen en er is ook niks mis mee. Dus dat is altijd wel fijn, denk ik, gewoon van mens tot mens contact. En helemaal in mijn geval, want ik ben niet iemand die bij vriendinnen of zo mijn emoties kan uiten. Dat zit heel erg in mijn, misschien wel in elke Aziatische opvoeding. Je uit geen emoties. Dat is heel Nederlands. Dat je overal kaart op tafel en we gaan erover praten. Dat is heel Nederlands. Maar in heel veel Marokkaanse, Turkse huishoudens, noem maar op, Surinaamse. Dat is een heel hiërarchische opvoeding. Dus je hebt de ouders, die leiden een soort BV met de kinderen. En kinderen die luisteren gewoon, want je hebt respect. Respect is heel belangrijk. Dus je zegt, als iemand jou een opdracht geeft, dan zeg je gewoon ja en amen. En je gaat niet tegen ze in of kritiek geven of je eigen mening geven. Je eigen mening doet er niet toe. Je bent een snotneus, je moet luisteren. Er is geen ruimte voor discussie en debat. En er is ook geen ruimte voor emoties, helaas. Je voelt al heel snel als kind, opgroeiend in zo'n huishouden, ik kan mijn emoties niet uiten, want er wordt niet echt naar geluisterd. Het wordt heel erg snel afgedaan als, even bidden 5 keer per dag en dan is je verdriet wel weg of weet ik veel wat. Terwijl je misschien te maken hebt met, weet ik veel, gepest worden op school, niet mee kunnen komen op school omdat je geen merkkleding hebt, verliefd worden of nare opmerkingen krijgen over je uiterlijk en dat soort dingen. Maar ik kon dat thuis niet echt delen, want er was geen luisterend oor voor. Want als je dat soort dingen zegt, dan zei mijn moeder van, merkkleding, hoezo is dat belangrijk? Ik had vroeger niet eens normale kleding, weet je wel. En ze snappen niet jouw problemen, zeg maar. En ze hebben een hele andere leefwereld. En dat is ook niet gek, want zij zijn nooit naar school geweest. En ze komen uit de bergen van Turkije en ze zijn analfabeet geweest. Dus dat is nou eenmaal zo. Ik ben nu weer je vraag kwijt. We gaan naar het social media profiel. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Misha Blok. En mijn gast is Lale Gül. En dit zijn enkele reacties op social media. We kennen allemaal de verhalen, maar zo indringend en heerlijk taalvaardig van binnenuit beschreven als Lale Gül doet, dat is nog niet eerder gebeurd. Ik ben vrij is recalcitrant en ijdel puberproza. Welke rol kan Lale Gül in het publieke debat spelen als ze is uitgeraasd? Gül is gewoon een aandachtsgeil wijf met hersen van een goudvis. Boek om nog lang over na te denken. Door overwinning van PVV nu nog relevanter. Hartverscheurende opvoeding, slimme meid. Maar is ze hiermee niet te slim sluw geweest? Ben je eindelijk ontsnapt aan die verschrikkelijke islam? Wil je ook nog eens terug naar die islam en je mening opleggen? You are free, je hebt een nieuwe bubbel, dus leef je leven. Heldin. tijd dat progressief Nederland haar ook omarmt. Zij staat voor openheid, vooruitgang en vrijheid voor vrouwen en mannen. Islam Bashan is een verdienmodel. Leef, niemand houdt je tegen. Schrijf eens over iets anders. Lalekuul is een van de weinige echte helden in dit land. Hashtag Lalekuul. Ja, tot zover enkele reacties. Dus wel een hele goede samenvatting van de reacties, ja? Inderdaad. Ja. Klopt het een beetje qua balans? Ja. Want je hebt natuurlijk met iets heel aparts te maken. Een soort van opvallende dynamiek vind ik dat, wat er bij jou aan de hand is. Dat linkse mensen die voelen zich, je beschrijft het ook in je boek, hè? Linkse mensen voelen zich racisten als ze islamkritische geluiden steunen. Mm-hmm. Rechtse mensen die hebben de neiging om jou te misbruiken. Ja. Omdat ze het te fijn vinden dat jij kritiek levert op je eigen groep. Ja. Hoe ga je daarmee om met die rare dynamiek waar je binnen begint? Dat is ontzettend, ontzettend vermoeiend en ingewikkeld. Ik word er echt dood en doodmoe van. Kijk, rechtse mensen die vinden sowieso buitenlanders bij voorbaat al stom. Die mening hadden ze al. Dus elk geluid wat dat bevestigt, gaan zij natuurlijk super erg omarmen. Dus als er iemand is die zelf buitenlands is en zelf zegt dat het ook stom is, dan zeggen ze, zie je wel, zij zegt het ook. Maar dan maken ze een punt die niet mijn punt is. En daarom moeten ze terug naar het eigen land. Of daarom mogen ze minder rechten. Of moeten we hun geloof verbieden. Maar dat is absoluut niet waar ik voor sta. Want ik ben een progressieve, vrije denker. Ik wil helemaal niks verbieden. En dat is ook niet per se de oplossing die ik zie. Aan de andere kant heb je linkse mensen. Dat zouden eigenlijk mijn bondgenoten moeten zijn. Want hetgeen wat ik doe is super links eigenlijk. Linkse mensen hebben altijd religiekritiek gesteund in het verleden. De dolomina's, de feministen. Dat waren allemaal linkse bewegingen. Die zeiden van, joh, baas in eigen buik. Ik bepaal zelf wel wat ik doe en hoe ik leef en hoe ik eruit zie. Dat zijn allemaal hele linkse geluiden. Dus mijn geluid past daar eigenlijk bij. Want ik zeg precies hetzelfde, maar dan kom ik uit een islamitische gemeenschap en heb ik geen witte huidskleur, maar licht mokka huidskleur. Maar toch is dat dan een heel ander. De omgang ermee is heel anders. Omdat linkse mensen zeggen, ja, maar ja, Lala, je snapt toch wel dat als jij hierover schrijft en als jij daar columns over schrijft en als je erover spreekt, dat de rechtse mensen dat zullen misbruiken. Dus als jouw geluid te groot wordt eigenlijk, en als jij doorgaat hiermee, dan zul je rechtse mensen een stok geven om moslims mee te slaan. En daar wil ik niet aan meedoen eigenlijk. Dat is de kramp waarin ze schieten. Dus je wil een geluid wel steunen eigenlijk. En je bent tegen vrouwenonderdrukking. En je bent eigenlijk ook tegen homo-onderdrukking binnen de moslimgemeenschap. Je ziet zelf dat er geen vrije partnerkeuze is in die gemeenschap. Je weet het allemaal. En toch wil je dat liever onder het tapijt schuiven. Want ovee als rechts-Nederland ermee aan de haal gaat. Mm-hmm. Maar die angst voor wat rechts-Nederland gaat zeggen of vinden, dat is zo groot dat ze dan liever dat geluid niet steunen. En dat snap ik niet. Ja, want als ik je boek lees, dan denk ik te begrijpen dat het gaat je niet eens zozeer om tegen islam, maar meer voor vrijheid. Ja, zeker. Ik ben overal tegen, of het nou islam is, of christendom, of jodendom, of whatever. Elk systeem, elke ideologie, elke gemeenschap die denkt een groep te kunnen onderdrukken of vrijheden afpakken, zoals gays, zoals vrouwen, en die in een rol schuift waar ze ongelukkig van worden, daar ben ik op tegen. En in mijn geval was dat toevallig een combinatie van mijn familie en de islam. En de vraag die een van die mensen stelt op social media, welke rol kan je spelen in het publieke debat? Als ze is uitgeraasd, staat hier achter. Ja, dat laatste is heel belangrijk helaas. Want als je zegt dat iemand nog moet uitrazen en pas daarna serieus genomen kan worden in het publieke debat, überhaupt is het een hele vreemde vraag. Want dit is een uitspraak van een boekrecensent van de Trouw en een Libris-jurylid, Femke Essink. Mm-hmm. Zij heeft mijn boek echt vernietigend gerecenseerd in de Trouw. Kijk, als je zegt, welke rol kan Lalekuul spelen, dan heb je dus geen oog voor de rol die ik al speel. Ik speel die al 3 jaar. Ik kom op lezingen, bijvoorbeeld met jou. Ik schrijf al 3 jaar elke zaterdag voor het Parool. Ik ben elk weekend de best gelezen column. Ik heb al een boek 400.000 keer verkocht en in alle talen vertaald. En het wordt verfilmd. Dus hoe bedoel je, welke rol kan Lale spelen? Ik bedoel, die speel ik al lang. Dus ik weet niet onder welke steen jij hebt geleefd, denk ik dan. Ja, want je hebt ook gereageerd, hè, met de opmerking van, joh, dit wordt ook niet gezegd over schrijvers zoals Jan Siebelink, ja, of Franca Treur, die ook over religie hebben geschreven. En ja, over hoe ze daar afstand van hebben genomen, of hoe ze daar nu naar kijken. Ja, dat is het tweede deel van mijn kritiek. Ze zegt, Zij moet eerst uitrazen. In haar recensie zegt ze eigenlijk dat mijn boek Sleetse Wildersretoriek is. Dat het een recalcitrante puberproza is. En dat de lezer snakt naar een genuanceerd geluid over de islam. En dat het, zij zegt eigenlijk dat boek is zo boos, zo woedend. Dat kun je eigenlijk niet serieus nemen, want die schrijfster moet nog uitrazen. Nou, dat is heel problematisch. Want dat wordt nooit gezegd over boeken die gaan over een andere achtergrond. En ik vind mijn boek dus, wat jij net zelf al zei, het is helemaal geen woedend boek vergeleken met dat eerste boek. Het is heel mild eigenlijk. Er zit heel veel verdriet in. En ik ben genuanceerd over de islam, vind ik. Maar goed, dat is haar mening. Maar ik vind het ook überhaupt raar dat zij oordeelt over de mening van een schrijfster die vertelt dat ze thuis in elkaar is geslagen en een hele strenge opvoeding had. Een opvoeding die zij nooit heeft gehad of gekend. Dus dat is überhaupt raar dat je als witte vrouw dat niet ondersteunt, maar dat juist, ik weet het niet, heel gemeen zo afserveert. Maar ja, dat is dus de kern van mijn kritiek. Dat wordt nooit gezegd over Franca Treur, Jan Siebelink, Maarten het Hart, Marieke Lucas Reineveld, Deborah Feldman van Unorthodox. Het wordt nooit over hun gezegd. Het is puur dat linkse mensen heel erg in een kramp schieten en denken, nee, we moeten de moslims beschermen. Ook tegen moslims die uit de moslimgemeenschap komen en zeggen, jongens, luister, er zijn heel veel misstanden, want dat is ook een aanval of zo. Heel gek. Ik ben juist iemand die de moslimgemeenschap van binnenuit, want ik maak er zelf deel van uit, progressiever wil krijgen, vooruit wil krijgen, aan het denken wil zetten, door boeken te schrijven, door optredens te doen. Maar ik word tegengewerkt door een witte, waarschijnlijk progressieve vrouw. Waarvan je had verwacht, die gaat achter mij staan. Ja, waarvan je denkt, oh, dat is een natuurlijke bondgenoot. Mm-hmm. Maar die is ook tegen mij, want die zegt van, ja, je bent niet genuanceerd genoeg over de islam. Maar dan denk ik, ja, maar lieve Femke, waarom zou ik genuanceerd moeten zijn over de islam? Dat vraag je toch ook niet van Franca Treur of Maarten het Hart? Die zijn toch ook niet genuanceerd over hun streng gereformeerde opvoeding? Het geluid van je jeugd. Ja. Klonk het zo? Ja, ik heb heel veel gevoetbald op de middelbare school en in mijn jeugd. Ik hield heel erg van voetballen, vooral van zaalvoetbal. Je schrijft het eigenlijk heel duidelijk in je boek, precies ook nog met de datum erbij, hè? Van, dat is de datum waarop ik van mijn geloof afviel. Ja. 23 november 2014. Mm-hmm. Wat gebeurde er op die dag? Nou, ik ging eigenlijk vanaf mijn 6e leeftijd al naar de Koranschool. En ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van God. Dat was zo logisch en in mijn systeem. Ik bedoel, ik heb dat vanaf de wieg gehoord. Dus voor mij is dat alsof je zegt, hier staat niet een beker koffie. Dat was zo. Ik heb daar nooit aan getwijfeld. Ik heb altijd voor het slapen gaan, uren met God gepraat. Ik heb altijd 5 keer per dag gebeden. Een hoofddoekje opgehad, naar de moskee gegaan, de Ramadan gevast, noem maar op, halal gegeten. Maar op die ene dag ging ik ook gewoon weer naar mijn weekend Koranschool, zoals ik altijd al deed vanaf mijn 6e. En die les ging over het lot, dat dat eigenlijk al bezegeld is. Dus dat God eigenlijk alles al weet, want God is alwetend, maar hij is ook almachtig. En eigenlijk kun je niet zoveel veranderen aan je toekomst, want alles staat al vast, alles staat al geschreven. Maar toen dacht ik, maar als alles al vast staat, hoe kan het dan zo zijn dat ik bijvoorbeeld ervoor kies om te zondigen? Want dan is het toch God die mij dat toestaat? Of dan weet God toch al dat ik die dag ga zondigen? En ik snapte gewoon die hele logica niet. En toen bleef de juf maar volhouden, nee, dat kan echt. Jij kan als persoon vrije wil hebben, maar tegelijkertijd is alles wat jij gaat doen, dat weet God al. En dat is al lang bepaald, al voor jouw geboorte. Nou, dat was voor mij zoiets onbegrijpelijks, dat ik echt denk, heb ik hier nou al die tijd in geloofd? En er ging zo'n soort koude rilling over mijn rug, dat ik dacht, it doesn't make sense. It doesn't make sense. En ik ging verder nadenken over dingen wat ik sowieso al niet begreep, zoals de eeuwige hel voor iedereen die geen moslim is. De eeuwige hel. Ik ging even heel erg stilstaan bij het woord eeuwig. Dat is niet 1000 jaar, niet 10.000 jaar, niet 100.000 jaar, niet 200 miljoen jaar. Nee, eeuwig. Dat is ook een concept wat de meeste mensen niet begrijpen. En toen dacht ik, oh, maar mijn huisarts gaat dan naar de eeuwige hel. En mijn docenten gaan dan naar de eeuwige hel. En mijn Nederlandse vriendinnen, want die zijn ook allemaal geen moslim. Het is een tweedeling van de wereld. Je hebt de goede mensen en de slechte mensen. Ja, precies. En dat is natuurlijk in elk geloof wel zo. Maar als je erbij stilstaat echt en erover nadenkt van eeuwige hel voor iedereen die geen moslim is, dan sta je erbij stil hoe cruel dat eigenlijk is. Dus een kind die aan kanker is gestorven in, weet ik veel, China, die geen moslim is, die komt ook in de hel, want hij is niet als moslim gestorven. Ja, hoe jij dit omschrijft, dat is eigenlijk zoals je het vaak omgekeerd hoort, van ik zag het licht en toen ben ik gaan geloven. En dit is het omgekeerde van je zag het licht. Ja, ik zag ineens gestopt. Het licht en mijn kaartenhuis donderde ineens in elkaar die dag. En alles waar ik aan twijfelde, dacht ik, oh ja, het is natuurlijk allemaal gewoon verzonnen door mensen of zo. Ja, het was ineens dat licht wat ik zag, inderdaad. En ik dacht ook, waarom als God zo almachtig is, zoals mij wordt verteld, waarom is er dan lijden? Waarom zijn er kinderkankerziekenhuizen? Waarom gaan nu in Gaza miljoenen mensen dood, onschuldig? Waarom is de oorlog in Oekraïne er? Waarom, heel veel vragen, weet je, waarom is mijn oma dood aan kanker? Waarom gaan goede mensen dood? Waarom worden slechte mensen nooit bestraft? En als je er te veel over na gaat denken, denk je ineens, nee, laat maar, it doesn't make sense. Weet je wat ik het meest pijnlijk vind als ik het boek lees, is ouders horen onvoorwaardelijk van je te houden. Zonder voorwaarden. Maakt niet vind uit. Ik wel, tenminste. Toch? Sommige ouders vinden van niet. Maar ik maakt niet wel. Uit welke keuzes je maakt in het leven. Maakt niet uit wat je gaat doen of waarin je gelooft. We houden van jou. Ja, behalve misschien als je crimineel bent of iets heel slechts hebt gedaan. Dan kan ik me zelfs nog voorstellen. Dan? Ja, zelfs dan moet dat eigenlijk. Maar ik kan me dan wel voorstellen dat je denkt van, nou, ik ondersteun niet wat je doet of zo. Ja. Maar je kan niet je abonnement op het ouderschap opzeggen, vind ik, ja. En eigenlijk is dat wel wat jouw ouders doen. Tenminste, je moeder vooral. Mm-hmm. Absoluut. Kijk, mijn moeder is heel, heel diep religieus. Echt heel orthodox. Veel religieuzer dan de meeste Turkse vrouwen eigenlijk. Zij is roomser dan de paus, zeggen we in het Nederlands. Zij wil het altijd beter doen dan iedereen. Als je 5 keer per dag moet bidden, dan bidt zij 6 keer. Als je alleen de Ramadan moet vasten, dan gaat zij ook nog na de Ramadan doorvasten. Want ze wil altijd zichzelf overtreffen en laten zien van, nou, ik ben zo religieus, ik kan zelfs meer. En zo iemand doet dat niet voor de bühne. Die is dat oprecht. En voor haar is een atheïstisch kind, ja, dat is het slechtste wat haar kan overkomen. Dan heeft ze liever geen kind eigenlijk. En mijn levensstijl, de mensen waarmee ik omga, de dingen die ik hartstikke normaal vind, niet getrouwd zijn en toch relaties onderhouden, et cetera. Dat vindt zij echt zo immoreel, zo vies. Zo, ja, daar moet zij echt gewoon van walgen. En zij kan dat gewoon niet tolereren. Dus zij heeft inderdaad gezegd van, ja, of je wordt moslim en je houdt je aan de levensstijl die ik als enige juiste pad zie in het leven, of je kiest voor deze immorele, duivelse manier van leven die ik totaal walgelijk vind en niet kan aanzien, en dan ben je maar mijn kind niet meer. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn Take Me to Church. Ja. Van Hozier. Het is een gay zanger die dat heeft gezongen. En hij zegt juist dingen die hij niet meent. Zoals neem me mee naar de kerk en leer me hoe ik alles moet gehoorzamen zonder ook maar één kritisch geluid en weet ik veel wat. Terwijl hij bedoelt natuurlijk van, ja, dat wil ik niet. Take me to church, Hozier. Je luistert naar Misha en mijn gast is Lale Gül. Dit was jouw wankelplaat. Dus hij zegt, als ik mijn zonde openbaar, dan kunnen jullie je messen slijpen. En ik zal als een hond zo gehoorzaam zijn om maar die dood waar het continu over gaat, om maar in het paradijs te komen. En ik kan me voorstellen dat als je altijd bent grootgebracht in de islam en opeens stap je daaruit, dan moet je alles gaan opnieuw gaan bedenken. Daar heb je het ook over in je boek. Hè? Ook de existentiële vragen van, wat is de zin van het bestaan? Wat is er na de dood? Ja, ik ben een nadenkend mens. Ik denk daar wel over na graag. Er zijn ook mensen die denken, ja joh, waarom zou je erover nadenken? Maar ik heb wel die behoefte. En dan, is dat dan juist fijn dat alles dan weer open ligt? Ik was eerst geneigd om te denken van niet. Want ik dacht, oh, dat was eigenlijk wel fijn, gewoon dat systeem. Je bent een soort nummertje, een soort schaap in de meute, in de kudde. En je kopieert gewoon wat de ander doet. Je hoeft nergens over na te denken. Ik bedoel, als jouw nicht een hoofddoek draagt, draag je dat ook. Als jouw moeder zegt van ja, vrouwen moeten vooral koken en voor de man dienen, dan doe je dat ook. Als iedereen om je heen jong trouwt en achter een kinderwagen loopt op hun 22e, dan doe je dat ook. En je stelt gewoon nergens vragen bij. Dus dat is best wel rustig voor je hoofd. Van ja, je hoeft gewoon niet zoveel na te denken. Je hoeft alleen maar de rest te kopiëren. Als die op de vrijdag naar de moskee gaan, doe jij dat ook. En dat is ergens heel chill. Dat is ook de reden dat mensen naar de islam bekeren. Die bijvoorbeeld juist uit hun leven komen met dat ze te veel vragen hadden en niet wisten hoe ze eruit moesten komen en niet wisten hoe ze hun leven moesten leiden. Die zeggen juist, ja, dan kom je in een soort warm bad. Die gemeenschap en iedereen omarmt je en iedereen is warm en gastvrij. En je hebt ineens een grote gemeenschap waar je bij hoort. En je hoeft alleen maar, zoals die mensen doen, gewoon hun te kopiëren. En dan word je al automatisch geliefd. En ja, je hoort er gewoon in één keer bij als je bekeert. Maar bij jou is dat dus, in één keer ben je dat allemaal kwijt. Ja. Hoe ga je zoiets weer opnieuw opbouwen of invullen? Ja, je begint eigenlijk helemaal opnieuw. En dat is alsof je in een soort zwart gat valt. Want je hebt nooit getwijfeld aan het bestaan van God. Kijk, ik heb altijd in een soort idee geleefd van, nou, er is een hiernamaals. Dus als mensen doodgaan, dat is niet een ramp. Want ik kom ze tegen in het hiernamaals. Dus ook mensen die ik lief heb. Als er kwade mensen zijn, ja, die worden toch gestraft in de hel. Als er goede mensen zijn die niet per se beloond worden, ja, die worden straks beloond met een eeuwig paradijs. Ik heb beschermengelen op mijn schouders. Dus ik hoef niet bang te zijn dat ik in gevaar ben. Welke existentiële vraag vind je het moeilijkst om daar een antwoord op te vinden? Of? Nou, ik vind het vooral een bittere pil dat niks begeleid wordt in het leven. Dus dat alles gewoon in de handen van mensen zit en dat wij mensen het met elkaar moeten rooien. Maar je hebt ook heel veel mensen die slecht zijn en je hebt heel veel mensen die heel kwaadaardig zijn en met hele slechte intenties en die niet te vertrouwen zijn en die juist ervan genieten om kwaad te doen, zeg maar, in de wereld. En dan denk je, ja, maar ik vind niet fijn dat die mensen nooit eens aangepakt worden of bestraft worden. En die mensen mogen er ook gewoon zijn, zeg maar. Er is niet echt een God die alles in banen leidt of mensen beschermt of goede mensen beloont. En alles is gewoon willekeur en toeval. En je kan een kind krijgen en dan kan die op een bepaalde leeftijd een hele nare ziekte krijgen, zoals bij Over Mijn Lijk, wat Tim Hofman maakt. Hele jonge mensen die ineens een nare ziekte hebben en doodgaan. Het is gewoon elke dag een dobbelsteen eigenlijk, of je geluk of pech hebt met dat soort dingen. Je kan er helemaal niks aan doen. En dat vind ik een bittere pil, want ik vond het wel een fijne gedachte dat ik altijd die troost had van, ja, God die is er gewoon en God die kijkt mee. En God, je kan gewoon je zorgen aan God zeggen en dan worden de vinkjes blauw, weet je wel, het komt aan. Dus wat je alles zegt, heeft een bedoeling. En alles heeft een bedoeling en alles gebeurt met een reden. En jij weet misschien die reden niet, maar God wel. En dat vond ik best een fijne gedachte. En het hiernamaals? Ja, het hiernamaals is ook iets groots wat je ineens inlevert. Ja, moet je je voorstellen, je was in de veronderstelling dat dit leven, ja, dat duurt dan 60, 70, 80 jaar of 100, maakt niet uit. En dan ga je dood, maar dat stopt dan niet. Je gaat gewoon door. En zelfs in het paradijs kom je elkaar tegen. En dan kan je gewoon eeuwig leven en genieten en zo. En dat lever je ineens in. En nu is het ineens van, oh, nee, het is echt alleen dit leven. Die 2 minuten hier, zeg maar. In het geloof zeg je altijd, de wereld, dat is maar 2 minuten. En het hiernamaals, daar gaat het echt om. Want daar moet je voor werken, zeg maar. En dat geeft natuurlijk heel veel mensen troost. Hè? Ik bedoel, als jij niet zo gelukkig bent in je leven, of super armoedig, of weet ik veel wat, of dan kun je daar heel veel troost uit halen dat dit niet hier ophoudt. Maar ik kon daar ook heel veel troost uit halen. En nu, als er iemand doodgaat in mijn omgeving, weet ik gewoon, ik ga diegene nooit meer spreken, nooit meer een knuffel kunnen geven, nooit meer kunnen zien. En het houdt echt op. Het gaat gewoon, het licht gaat uit. En dat is ook iets wat je ineens dan moet accepteren. Ja, dat lijkt me best lastig. Heel lastig. Ik vind überhaupt de dood natuurlijk, dat is voor iedereen lastig. Maar als je altijd hebt geloofd, dat is helemaal niet definitief. En ineens moet je dan zo switchen naar, het is wel hartstikke definitief en je komt elkaar echt niet meer tegen. Dus ook die oma waar ik super veel van heb gehouden, kan ik nooit meer spreken, kan ik nooit meer een koffie mee drinken of nooit meer avondeten mee eten en nooit meer zal ik haar mening kunnen vragen. Daar kan ik heel emotioneel van worden nog steeds. Dat ik denk, ja, maar dat kan ik gewoon nooit meer. Ze bestaat alleen nog in mijn herinneringen. Weet je wat ik een mooie scène vind in je boek, is dat je bent dan bij de psycholoog, bij meneer Keuler. En hij zegt tegen jou van, schrijf de volgende dingen op. Ik heb ze hier opgeschreven. Voordat ik opgeef wil ik het geprobeerd hebben. Voordat ik opgeef wil ik lief hebben, met heel mijn hart, zonder rem. Voordat ik laf ben wil ik dapper zijn en mijn hoofd op het hakblok leggen in de liefde. Voordat ik sterf wil ik geleefd hebben. Ja. Wat ik er mooi aan vind is dat het eigenlijk ook een soort nieuwe leefregels zijn. Mm-hmm. Toch een houvast. Ja, zeker. Ja, kijk, ik was hartstikke depressief op dat moment. En ik had nergens echt meer de kracht voor of de energie meer voor. Ik dacht van ja, het mag van mij allemaal. Ik bedoel, als morgen iemand me wat aan wil doen, vind ik het ook oké. Zo stond ik er eigenlijk in. En mijn familie had ik toch al verloren. En iedereen haatte me toch al. Een beetje dat idee had ik. En het maakte allemaal toch niet meer uit. En ik kwam ook 20 kilo aan. Ik was elke dag een fles alcohol aan het drinken. Ik deed niks sociaals meer. Mijn huishouden deed ik niet meer. Sporten deed ik niet meer. Ik zag er niet meer uit. Iedereen maakte zich zorgen om me. Van ja, weet je zeker dat het goed met je gaat? Het viel me wel op toen ik je dus nu zag. Ja. En ik heb je een jaar geleden gezien. Het is echt alsof een compleet iemand anders tegenover me zit. Ja, dat hoor ik vaker. Ja, ik ben 20 kilo afgevallen. Ja, dat doet heel veel met een mens. Dan zie je er ook heel anders uit. Maar dat is maar ook nu... wat je uitstraalt. Ja, qua energie. Qua energie, qua blijheid. Ja, ik was zo apathisch eigenlijk. Het maakte me allemaal niet meer uit. Ik had geen hoogtepunten, geen dieptepunten. Ik kon er ook voor niemand zijn. Niemand kon er voor mij zijn. Ik deelde mijn gevoel niet. Ik deelde mijn binnenwereld niet. Ik wilde niet naar verjaardagen, niet naar feestjes. Alles deed ik met moeite. Zelfs zo'n lezing optreden. Ik wilde wel mijn lezers ontmoeten en zo. Maar het kostte me allemaal heel veel moeite om een gesprek aan te gaan met mensen. En dingen te delen en zo. Ik dacht echt, voor wat doe ik het eigenlijk allemaal? En ik zat heel erg in een heel negatieve sleur. En toen heeft mijn psycholoog met dit soort dingen, door dat mij te laten opschrijven, doordat ik dat continu voor mezelf herhaalde, ben ik er toch weer uitgekropen. En ik kijk nu ook heel anders terug op die periode. Ja, je merkt het niet als je erin zit, maar nu denk ik, jeetje, wat was ik depressief. Ook als ik foto's zie of dingen die ik dan gezegd heb tegen mensen die om me heen waren, ik kan me daar niks meer bij voorstellen, omdat ik nu weer midden in het leven sta en energiek ben. Had het er ook mee te maken dat vanuit een enorme onvrijheid kreeg je opeens zoveel vrijheden, ja, dat het ook te veel vrijheid was in één keer? Met vrijheid komen ook keuzes. Je had heel veel keuzes opeens. Ja, dat, maar ook dat ik mijn anonimiteit totaal was verloren. Alles overviel mij gewoon. De hulp die mensen nodig hadden, het advies wat ze vroegen. Het gaat in je boek ook over vrijheid van meningsuiting. Je mag elkaar gewoon beledigen. Eigenlijk zeg je dat, hè? Van vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je elkaar mag beledigen. Kijk, je komt niet aan ras, afkomst of geslacht of geaardheid, want daar kan iemand niks aan doen. Dus ik vind niet dat je daarop mag beledigen. Alleen wel op ideeën. En ik vind religie, dat is geen ras of geslacht of iets waar je niks aan kan doen. Religie, als je tenminste volwassen bent, dan heb je ervoor gekozen om die religie aan te hangen. Zo sta ik erin. Mm. En religie is een ideeëngoed. Het is een pakket aan ideeën waar jij voor hebt gekozen om dat aan te hangen. En ik vind dat je ideeën ten alle tijden mag beledigen, bespotten, kwetsen. En dan zijn die mensen maar gekwetst. Ja, dan moeten ze daarmee leren omgaan. Want zij hebben voor die religie gekozen. En als iemand een andere mening heeft over die religie, een religie is maar een ideeënpakket. Jij kiest ervoor om ze heilig te verklaren. Keesje kiest er niet voor om daarin te geloven. En Keesje mag het beledigen. Zo sta ik er wel in. Maar dan is eigenlijk de gedachte van, als je ergens bewust zelf voor hebt gekozen, op dat punt mag je beledigd worden. Ja, absoluut, absoluut. Anders hadden we geen films, geen boeken, geen grappenmakers, geen kunst. Ik bedoel, heel veel dingen gaan over het beledigen van ideeën, van ideologieën, van religies. Anders zou je van het hek niet kunnen bestaan. Maar als je dat dan doortrekt naar van bijvoorbeeld, je kiest ervoor om als man voortaan door het leven te gaan als vrouw, mm-hmm, mag je dan op dat punt beledigd worden? Nee, want dat is wel weer ik ga niet zeggen dat we dat in een wet moeten gieten. Dus je moet niet de gevangenis in eindigen. Dan worden we een soort Rusland, soort Turkije, soort Iran. Dat moeten we absoluut niet doen. Dus je moet niet de gevangenis. Maar ik zou dat niet smaakvol vinden. En dat zou niet mijn humor zijn. Maar het moet inderdaad kunnen. Ik ben sowieso voor een open samenleving waarbij alles gezegd mag worden. En de grens ligt daarvan bij oproepen tot geweld. En bij groepsdiscriminatie. Bijvoorbeeld Wilders is veroordeeld omdat hij zijn minder Marokkanen. Maar het gaat echt om afkomst. Hij zegt niet minder criminele Marokkanen of minder, weet ik veel wat. Hij zegt echt Marokkanen. Dat is een eigenschap waar mensen niks aan kunnen doen. En daarom is hij veroordeeld. In je boek maak je ook een punt van einde aan religieus onderwijs. Ja, absoluut, absoluut. Daar ben ik wel echt voorstander van. Ik vind het echt een gemis en een heel, heel jammerlijk iets dat geen enkele partij daarvoor staat. Ook niet links-progressieve partijen. Ik vind echt, en dat vinden de meeste Nederlanders, kijk, onderwijs, dat is taal, rekenen, spelling, wetenschap. Mm-hmm. Dat moet vrij zijn van ideeën die niet wetenschappelijk zijn. En dat zijn religies niet. Religie, daar heb je genoeg tijd en ruimte voor. In het weekend, bij oma en opa thuis, bij je ouders thuis, op een Koranschool, in een kerk. Je kan je kind totaal indoctrineren en volstoppen met religie in je eigen tijd. Maar hoezo zou dat ook nog eens op school moeten gebeuren? Juist school. Ik heb op een openbare school gezeten. En ik ben zo dankbaar dat er in die tijd geen islamitische basisschool was in de buurt. Ik heb met leerlingen van alle afkomsten, van alle achtergronden, van alle religies, heb ik vrienden kunnen maken. Ik heb de leraren kunnen ontmoeten die allemaal voor het groot deel atheïsten waren, die met geloof spotten, waardoor ik in aanraking kwam met andere ideeën. En ik dacht, oh, er zijn andersdenkenden. Maar als jij op een religieuze basisschool zit, zoals mijn zusje, ja, dan kom je daar niet mee in aanraking. Je hebt een absolute waarheid. De docenten vinden dat, je medeklasgenoten vinden dat. Iedereen is van dezelfde achtergrond. Gymles gescheiden voor man en voor meisjes en jongens. Op schoolreisje mogen meisjes en jongens niet met elkaar omgaan. Je moet verplicht de Ramadan vasten. Alleen de meiden moeten een hoofddoek dragen vanaf groep 6 en de jongens niet. Voor meiden is er een hele bedekkingscode waar je aan moet voldoen met een lange jurk en zo. En voor jongens niet. Dus het is gewoon seksisme toestaan in het onderwijs, wat door de belastingbetaler betaald wordt. Nou, gekker moet het niet worden. Waarom moet dat in het onderwijs? Zij is echt wars van wat andere mensen van haar vinden. Dat is gewoon iets waar ze zich niet van aantrekt. Nog voordat het boek uitkwam heb ik haar al gesproken. En toen zat ze inderdaad in een fase waarin ze heel, heel onverbiddelijk was. En ook wel een enorme woede voelde. Dat heeft ze ook gezegd, dat ze dat eerste boek eigenlijk vanuit één grote woedeaanval geschreven heeft. En toen vertelde ik haar ook, omdat ik dus ook onderzoek doe naar dit onderwerp, dat het natuurlijk heel erg uitmaakt in welke fase van je leven je bent, dat je terugkijkt op welke beslissing je hebt genomen of welke fases je in verkeert. Dus iemand die net met familie breekt, al dan niet tegen zijn eigen zin in, of met de tradities of de dogma's of de gemeenschap of wat het ook is waar iemand mee breekt of afstand van doet of zijn eigen leven gaat leiden. Op het moment dat je dat doet, dan sta je daar anders in dan als je er 10 jaar... later op terugblikt. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest in hoe die fases zich bij Lale zouden ontwikkelen en hoe ze zich verhoudt tot wat ze gedaan heeft en de durf die ze heeft getoond over 10 jaar. Dat is een proces wat ik hoop ook van dichtbij mee te kunnen maken. Omdat ik denk dat het heel interessant is om iemand te kunnen volgen in zijn weg naar autonomie en naar emancipatie. Het is natuurlijk heel verdrietig als je je familie verliest alleen maar omdat je niet meer wil leven op de manier dat zij van jou verwachten dat je leeft. Hè, dat is natuurlijk toch een bepaalde voorwaardelijkheid die er dan vanuit de familie wordt uitgestraald. Dat is heel verdrietig. En ik kan alleen maar hopen dat ze de geborgenheid vindt die ze verdient, die ieder mens verdient, om een zelfstandig leven te leiden met het gevoel van mensen die van haar houden. Ja. Jeetje, ik werd er emotioneel van, ineens. Ja, ik werd er echt door overvallen. Ronit Palash. Ja, ik herkende haar stem al. En wat raakt je dan, als je dit hoort? Ja, hoe zij het zo zegt allemaal. Het is natuurlijk heel pijnlijk als iemand verstoten wordt omdat ze anders wil leven dan zij willen. En ik gun haar mensen die van haar houden. Ja, die zin kwam ineens heel erg binnen. Terwijl ik dat zelf ook continu zeg. Maar ineens kwam het binnen. Want ja. Soms ben je geneigd om dat te vergeten. Dat het om jou gaat. Ja. Is dat het? Ik denk het wel. In hoeverre zit er acceptatie dat je familie zo is, dat je dat contact niet meer hebt? Ja, ik probeer continu excuses voor ze te bedenken om ze te vergeven eigenlijk. Want het geeft een mens ook rust om niet continu woedend te zijn en mensen te kunnen vergeven. Dus altijd als iemand mij iets aandoet wat mij heel veel pijn oplevert, ook in liefdesrelaties of whatever, dan probeer ik altijd te bedenken, oké, waarom doet diegene dat? En dat doe ik dus ook bij mijn ouders. En dan denk ik, nou, ze hebben ook een zware jeugd gehad. Ze hebben ook niet een hele goede band met hun ouders gehad. Zij zijn ook geslagen als kind. Ze zijn nooit naar school geweest. Ze hebben armoede gekend in de bergen van Turkije. Dus je probeert je te verplaatsen? Ja. En werkt dat? Helpt het? Nou, jawel. Jawel. Ik denk dan altijd, ja, mijn moeder heeft ook een zwaar leven gehad. Ze is naar Nederland gekomen als jonge bruid. Met een man die ze amper kende, want dat ging in die tijd zo. Een gearrangeerd huwelijk, zoals ze dat noemen. En zij moest ineens naar onbekend land komen, waar ze de taal niet sprak. En ze moest ineens nieuwe mensen leren kennen en haar ouders missen die in Turkije bleven. Dus het was ook haar houvast. Ja, dan denk ik, oh ja, eigenlijk is het ergens logisch dat zij zich zo vastklampte aan de moskee en aan de mensen in de moskee en het geloof. En dat was iets wat ze nog wel herkende hier. Want alle mensen zien er anders uit en zijn blond en ze spreken heel raar en ze hebben andere kleding en ze eten anders. En dat, dan voel je je natuurlijk totaal vervreemd hier. En wat is dan iets wat je wel herkent? De moskee, want die stond ook bij jou in het dorp. Dus dan denk ik, oh ja, zo bezien snap ik eigenlijk wel dat ze heel erg religieus is geworden. En dan denk je, oh, zo kwaadaardig is ze misschien niet. En misschien houdt ze wel van me, maar is ze gewoon, ja, dat, zo zijn de dingen nou eenmaal gegaan. En daarom is de reden dat ze mij verstoot. En dan is het al wat genuanceerder en kan ik het haar ook vergeven. Want als zij zegt, eigenlijk ben je mijn dochter niet meer, is zij nog wel jouw moeder? Ik ben niet zo hard als zij dat ik zal zeggen, jij bent mijn moeder niet meer, want ze blijft mijn moeder. Ze heeft me ook goed opgevoed, vind ik, tot aan de puberteit. Ik ben niks tekort gekomen. We zijn puur vanwege levensstijl en andere ideeën over religie uit elkaar gegroeid. Dat maakt het extra pijnlijk eigenlijk. Want dat hoeft niet van mij. En ik accepteer haar levensstijl wel. En van mij mag zij hartstikke moslim blijven en zich kleden zoals ze wil en doen wat ze wil als ze mij maar tolereert. Maar dat wil zij absoluut niet. Dus het komt echt van één kant, die onacceptatie, zeg, die intolerantie. Dat is meestal met religieuze mensen trouwens. Ja, voor mij blijft ze wel mijn moeder. En ik zal er altijd voor openstaan dat zij mij zal vergeven. Maar ik denk gewoon niet dat dat zal gebeuren. Je eerste boek heette Ik ga leven. Je tweede boek heet nu Ik ben vrij. Het zijn een soort, dat zeiden we al eerder, een soort beloftes. Die je voornemens. Aan je, voornemens, ja. Beloftes aan jezelf. Stel, er komt een derde boek. Welke belofte zit daar dan in? Oh jeetje. Of voornemen. ik denk gewoon niet dat er een derde boek komt. Al helemaal, ja, ik zou dat echt niet weer aan kunnen, denk ik. Ik heb mijn familie alweer met dit boek zo boos gekregen. Dat ik een beetje moe gestreden ben op dit moment. Dus ik kan er nog niet aan denken. Maar ik denk dat dat thema vrijheid wel een rode draad is in mijn werk. Dus dat zal ook weer iets zijn met vrijheid. Ja, ik kan nu even geen titel bedenken, maar het zal iets in die lijn zijn. We eindigen met de liefde. Onvoorwaardelijke liefde, daar gaat het ook eigenlijk over in je boek. Hè? Waar we het eerder over hadden, de liefde tussen ouder en kind. Onvoorwaardelijke liefde. Kun je dat wel in liefdesrelaties? Kun jij onvoorwaardelijk van iemand houden? Ik dacht het wel, maar ik ben met therapie erachter gekomen dat ik een vorm van bindingsangst heb. Dus ik word heel erg, raak ik erg in paniek als ik me bind aan iemand. En denk van, oh, diegene valt ook op een dag weg. En dan ga ik me daar alvast mentaal op voorbereiden. En dan denk ik, oh, laat ik diegene voor zijn. Ja, heel gek. Ik weet ook niet waarom ik dat doe. Nou ja, ik weet het wel, vanwege mijn ouders. Maar ik denk steeds dat ik niet helemaal op iemand kan leunen. En dat iedereen altijd me een keer zat zal zijn. Of me zou loslaten en voor een ander gaat, zeg maar. Die angst, die speelt altijd, helaas. En waarom Adele? Ik heb nu een paar liefdesrelaties gehad in mijn leven. En dat is, ik heb eigenlijk die relaties zelf uitgemaakt en zelf gesaboteerd door mijn bindingsangst. Ik merk dat ook überhaupt met daten. Ik durf mij gewoon niet te binden. En ik denk altijd dat iemand toch wel weer wegvalt. En als het dan zover is dat iemand is weggevallen, dan kan ik mezelf wel weer voor mijn kop slaan. En denken van, nou, dat was eigenlijk heel prettig. En waarom heb ik diegene nou losgelaten? En nu ben ik eigenlijk de boeman, want ik heb het uitgemaakt. En dan kan ik dus heel erg goed luisteren naar Adele, die daar heel goed over zingt met Hello from the other side. En sorry voor alles wat ik heb gedaan. En ik hoop dat je me kan vergeven, want ik voel me daar wel slecht over. Wat is dat toch jammer, hè? Dat je dan bij jezelf wel dat patroon herkent. Ja. En dat je dan toch niet in staat bent om het te veranderen. Nee, ik ben niet in staat om mensen te vertrouwen. Dat is heel ongelukkig, want dan kun je nooit een relatie aangaan. Maar ik heb ook eigenlijk die ambitie opgegeven, omdat ik denk, ja, ik moet eerst maar eens aan mijn bindingsangst werken. Dankjewel. Lale Gül, dat je mijn gast wilde zijn. Ik hoop zelf wel dat je nog een derde boek gaat schrijven. En een vierde en een vijfde. Oh, dankjewel. En wil je eerdere afleveringen terugluisteren? Zoek Michelle dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MichaBlok. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about NPO.